przewaga dzięki technice. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my kule uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 25 maja, minęła godzina 9. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Były szef dyplomacji Witold Waszczykowski chwali decyzję Unii Europejskiej o rozszerzeniu sankcji na reżim Aleksandra Łukaszenki. Ósmoklasiści rozpoczynają egzamin z języka polskiego. Uwaga na burzę, zwłaszcza na zachodzie kraju. Szczegółowo powiemy o tym tuż po serwisie. Były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski w programie Trzecim Polskiego Radia chwali ustalenia pierwszego dnia unijnego szczytu w Brukseli. Wieczorem przywódcy wspólnoty zdecydowali o nałożeniu sankcji na białoruski reżim za zatrzymanie w niedzielę samolotu relacji Ateny-Wilno. Po przymusowym wylądowaniu w Mińsku jeden z pasażerów, bloger i krytyk władz, Roman Protasiewicz, został aresztowany. Europoseł PiS-u powiedział w salonie politycznym Trójki, że jest pozytywnie zaskoczony, bo nie spodziewał się, że sankcje uda się wprowadzić tak szybko. Ja pisałem wielokrotnie, że tu nie ma deficytu kar, jest deficyt woli, determinacji, aby je zastosować. Kolejni funkcjonariusze białoruskiego reżimu będą mieć zakaz wjazdu do Unii i zamrożone majątki w Europie. Na czarną listę mają być wpisane firmy finansujące władze. Ponadto Unia rozpocznie przygotowania do nałożenia sankcji gospodarczych na Białoruś. Jest też decyzja o zamknięciu lotnisk dla białoruskich linii lotniczych i apel do unijnych przewoźników, by omijali przestrzeń powietrzną Białorusi. Presję na władze w Mińsku wywiera nie tylko Unia Europejska, ale i władze Stanów Zjednoczonych. Działanie rządu Aleksandra Łukaszenki amerykański prezydent Joe Biden nazwał zamachem na wolność mediów. Pochwalił przy tym reakcję Brukseli i zapowiedział, że USA też podejmą działania w tej sprawie. O czym z Waszyngtonu? Marek Wałkuski. W opublikowanym przez Biały Dom oświadczeniu Joe Biden nazwał zmuszenie do lądowania w Mińsku samolotu Ryanair i aresztowanie Ramana Protasiewicza bezpośrednim złamaniem norm międzynarodowych. Prezydent USA dodał, że z całej mocy potępia działania Białorusi. Ten oburzający incydent i wideo z panem Protasiewiczem, które najwyraźniej zostało nagrane pod przymusem, to bezwstydny atak zarówno na przeciwników politycznych, jak i na wolność mediów, stwierdził Biden i wezwał władze w Mińsku do uwolnienia Protasiewicza oraz kilkuset innych więźniów politycznych. Joe Biden wyraził zadowolenie z wprowadzenia sankcji ekonomicznych i innych kroków wobec Białorusi, jakie podjęła Unia Europejska. Poinformował też, że polecił swoim doradcom przygotowanie w koordynacji z sojusznikami działań, które sprawią, że osoby odpowiedzialne poniosą konsekwencje. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ósmoklasiści rozpoczynają zmagania egzaminacyjne. Dokładnie o godzinie 9 zaczęli pisać swój pierwszy poważny egzamin. Na początek język polski. W całym kraju egzamin ósmoklasisty napisze w sumie ponad 360 tysięcy uczniów, a przed szkołą podstawową numer 185 w Warszawie jest Katarzyna Ingram, która rozmawiała z uczniami przed egzaminem, co mówią, w jakich nastrojach zaczynają. Uczniowie, z którymi rozmawiałam, mówili mi, że czują się lekko zestresowani, bo wynik z tego egzaminu decyduje o przyjęciu do wymarzonego liceum. Jest lekki stresik, myślę, że ten śmiech to będzie ze stresu, ale tak. Będzie dobrze. Nie stresuję się, co będzie, to będzie. Bo stres, że na przykład nie dostaniesz się do swojej ulubionej szkoły, bo ci zabraknie 2 punktów. Czasami tak bywa. Nie jestem jakimś polonistą. Nie zależy mi jakoś na, nie wiem, 80%+. Będzie 70, będę zadowolony. Ósmoklasiści przez prawie cały rok szkolny uczyli się zdalnie, więc dzisiejszy egzamin to też moment spotkania z klasą, z którą rzadko widywali się przez ostatnie kilka miesięcy. W tym roku ze względu na zdalną naukę na egzaminie ósmoklasisty jest kilka zmian. Zdający nie muszą znać niektórych lektur, na przykład syzyfowych prac czy żony modnej. Na rozwiązanie testu i napisanie wypracowania ósmoklasiści mają dziś 2 godziny. Mówiła Katarzyna Ingram, dziękujemy za relację. Na koniec mamy dla Państwa propozycję na wieczór. 3 koncerty symfoniczne i 2 kameralne. To program rozpoczynającego się dziś 18. festiwalu Witolda Altosławskiego Łańcuch. Zabrzmią wybrane kompozycje Witolda Altosławskiego oraz powiązane z nimi arcydzieła XIX i XX-wiecznej muzyki, wśród nich utwory rzadko obecne na krajowych estradach. O godzinie 19.30 festiwal zainauguruje Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, zapowiada jej dyrektor Krzysztof Kur. Wykonamy 4 utwory różnych kompozytorów dwudziestowiecznych. Oczywiście będzie patron festiwalu Witold Lutosławski ze swoją partitą na skrzypce, fortepian i orkiestrę, ale obok tego, żeby zobaczyć Lutosławskiego w pewnym kontekście, wykonamy również utwory Igora Strawińskiego, Dumbarton Oaks Concerto na orkiestrę kameralną, Konstantego Regameja Autograf na orkiestrę symfoniczną i Sergiusza Prokofiewa Symfonię Klasyczną D-dur. Koncert będzie transmitowany online w streamingu na Facebooku i kanale YouTube programu Drugiego Polskiego Radia i Towarzystwa Lutosławskiego. Ta informacja kończy serwis Trójki. A już teraz czas na sport i Adam Malecki. Już tylko tydzień pozostał do meczu reprezentacji Polski z Rosją we Wrocławiu. 1 czerwca biało-czerwoni zagrają w pierwszym spotkaniu kontrolnym przed Euro. Kadra przybywa od wczoraj w Opalenicy, przygotowania ruszyły pełną parą. Z wydarzeń piłkarskich warto pamiętać, że jutro w Gdańsku zostanie rozegrany finał Ligi Europy. O 21:00 Manchester United zmierzy się z Villarrealem. A w Rimini przebywa reprezentacja siatkarek. Polki rozpoczynają rywalizację w Lidze Narodów, a na początek zmierzą się z gospodyniami, Włoszkami. Co sądzi o rywalkach trener Jacek Nawrocki? Zdradził w kanale ale polska siatkówka. Cóż, wiemy tyle, że jest to skład eksperymentalny, że są to dziewczyny, które pretendują do tej pierwszej kadry olimpijskiej, że jest to na pewno szansa dla niektórych, żeby się pokazać i wyjechać na igrzyska, bo kilka dziur tam jest w tamtym składzie, ale są to dziewczyny bardzo ograne w lidze włoskiej. Są to dziewczyny, które są traktowane pod kątem perspektywicznym, bo na przykład wcześniej znajdowały się w klubie Italia. W tym szkoleniu centralnym są dosyć długo. Myślę, że będzie to dla nas bardzo wymagający przeciwnik. Początek meczu o 19:30. Za oceanem kolejne rozstrzygnięcia w hokejowej lidze NHL. Winnipeg Jets awansowali do drugiej rundy playoff po tym, jak wyeliminowali Edmonton Oilers. Wcześniej awans wywalczyły drużyny Boston Bruins i Colorado Avalanche. Faza playoff także w koszykarskiej lidze NBA. Drugi mecz pierwszej rundy wygrali Milwaukee Bucks 132-98 z Miami Heat i prowadzą 2-0. Wygrana także Denver Nuggets z Portland Trail Blazers. W tym przypadku jest remis 1-1. A media za oceanem zastanawiają się, czy igrzyska w Tokio dojdą do skutku. Departament Stanu USA odradził podróży do Japonii swoim obywatelom ze względu na duży skok zakażeń w tym kraju. W tej sprawie Departament Stanu wydał specjalne zalecenia. Japonię ze względu na bardzo dużą ilość zakażeń COVID-19 USA zakwalifikowały do najwyższego poziomu 4 obarczonego największym ryzykiem. Oznacza to zakaz podróżowania do tego kraju amerykańskich obywateli. W praktyce podróż do Japonii nie jest zabroniona, ale obarczona komunikatem władz nie jedź tam. Tutejsze media podkreślają, że rząd w Tokio ma coraz większą presję ze strony obywateli, aby odwołać igrzyska. Z kolei Kanadyjczyk, członek MKOL Dick Pound w rozmowie z amerykańskim Yahoo Sports zaznaczył, że organizatorzy podkreślają, że są pewni swojej zdolności do przeprowadzenia igrzysk. Nasi eksperci są zadowoleni z dotychczasowych działań Japończyków. Możemy to zrobić i powinniśmy to zrobić, podkreślił Dick Pound z Yahoo Sports. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Kolejny sport kilka minut po 17:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze parę słów o pogodzie. Rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Balijewski mówi, że będzie pochmurno i deszczowo. Ten deszcz w Polsce zachodniej, ale też i wschodniej może być taki dosyć intensywny, bo 20 litrów wody na metr kwadratowy, tyle może spaść. Ale mogą pojawić się również burze. Te burze, szczególnie w Polsce zachodniej, tutaj niebezpieczny będzie opad, ale też porywy wiatru sięgające do 70-80 km na godzinę i uwaga, możliwy również grad. Jutro pogoda nieco się poprawi, słońce przeplatać się będzie z chmurami, z których okresami będzie padać przelotny deszcz, będzie od 14 do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mariana, czemu teraz kupujemy w Media Expert? Barbara. No są trzy powody. Pierwszy, kupujesz taniej. Drugi, kupujesz taniej. No i trzeci, kupujesz taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 9. Teraz za jedyne 649 taniej o 200 zł. Laptop Asus Intel Core i5. Teraz taniej o 700 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem. Nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na podrażnione i zaczerwienione oczy poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowit. Spraw mamie ogromną radość. W Lidlu specjalnie na Dzień Mamy. Bukiet 13 róż 20% taniej, tylko 7,99. Tak, bukiet róż tylko 7,99. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Mamo, zrobiłam Ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej litor Sal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. W Trójce przed południem witam Państwa w składzie Katarzyna Cygler przy mikrofonie, a audycję realizuje Michał Jakubik. Wyjątkowa kobieta, dopiero co na antenie Trójki wybrzmiała biografia Marii Skłodowskiej-Curie i to jest, myślę, dobry moment, by porozmawiać na temat spektaklu Skłodowska Radium Girl Teatru Papaema. Dlatego naszymi gośćmi dzisiaj w pierwszej godzinie będą aktorzy występujący w tym spektaklu, Helena Radzikowska i Mateusz Trzmiel. O ekonomii głośniej niż zwykle ostatnio, tak więc z trwogą, ale odważnie sprawdzimy, co tam, jak tam, a co autor miał na myśli, a co podmiot liryczny po angielsku i po polsku, no to będą rozpracowywać oczywiście Piotr Filan i Raf Uzar w swoim Bed and Breakfast. I znów, drodzy Państwo, miło wiedzieć, że jesteście. Sail. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójce przed południem Piotr Firan, Raf Uzar, czyli Bed and Breakfast. Walking round the room singing stormy weather at 57 Mount Pleasant Street. Weather with you? Crowded house. Walking round the room singing stormy weather. Chodzę po pokoju. Spaceruję sobie, śpiewam piosenkę bardzo znaną, Stormy Weather. It's an old American classic, Stormy Weather. Burzowa pogoda. Burzowa pogoda. Majowa, okay. Być może także. It could be. It's the same room, a tu metafora, it's the same room, but everything's different. Coś się zmieniło. Yes. Miejsce jest to samo, ale doszło do zmiany. Inaczej się nie mamy czuję, pojęcia. Mm-hmm. It's a good one. You can fight the sleep, but not the dream. Takie dwuznaczności tutaj. Możesz walczyć ze snem, mm-hmm. z takim fizycznym snem. Fizycznym snem. Ale nie z marzeniami sennymi. That's right, yeah. Or marzenie życiowe as well, so you have to keep going. You can't stop the dreams. Fajne wyrażenie. I think it's from an American president. Mm. Things ain't cooking in my kitchen. Nie gotuje się. Yeah, coś się dzieje, coś nie klei się. Mm-hmm. So you can say, używając codzienny język, it's not cooking, Piotr. Coś nie klei się, nie działa. It's not cooking. Yeah, nie pasuje. And then we have another word, affliction. Cierpienie. Cierpienie, nieszczęście. And what I like is conquer. Pisze się conquer. Podbić. Podbić. Nie oko komuś, tylko na przykład podbić. Tak państwo. Się, państwo. Yeah, yeah. And the last albo one. Albo czyjeś serce. Oh yes, conquer my heart. Mm. And the last one is lounge room lizard, albo lounge lizard. Bawidamek. Yes, what a word. Bawidamek. Weather with you. Crowded house. Dysk do tego utworu jest przepysznie rozkulowy, jest słońce, jest pies, jest babcia, są rodzinne wyścigi w wodzie, plaża, przyczepa, dzieci, zaprzyjaźnione rodziny, krótkie spodenki, rozwiane koszule, sukienki, słomiane kapelusze, nawet rower wodny i takie lato może być, prawda? Takim latem nie pokardzimy. Come up to meet you, tell you I'm sorry. I had to find you, tell you I need you. let's go back to the start. Przed południem aktorzy Teatru Papaema Helena Radzikowska i Mateusz Trzmiel, współtwórcy spektaklu Skłodowska Radium Girl. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Helena i pan Mateusz, myślę, że teraz będziecie mocno odpytywani, moi drodzy. Spodziewajcie się naprawdę trudnych pytań, zwłaszcza, że nasi słuchacze są już dosyć mocno obeznani z biografią Marii Curie Skłodowskiej, bo dopiero co na naszej antenie skończyło się słuchowisko właśnie biograficzne dotyczące tej wyjątkowej postaci. Więc zacznę od pytania co do jakby idei i założeń tego spektaklu, ponieważ sami porównaliście Marię Curie Skłodowską do trzech wybranych przez siebie ikon popkultury, bardzo ciekawych ikon, bo to jest Marilyn Monroe, Madonna i Superman. I to wzbudziło moje głębokie zainteresowanie, ponieważ co łączy te trzy ikony ze sobą i co łączy je z Marią Curie Skłodowską? Pani Heleno, pani jako pierwsza. Dziękuję bardzo. Zacznę od idei, bo od tego zaczyna się każda praca nad spektaklem. To jest to, co nas odpala, co nas interesuje, co jest powodem, dla którego chcemy opowiadać jakąś historię. Okazało się, że ta Maria Skłodowska, jak zaczęliśmy zgłębiać jej biografię, jest postacią szalenie pojemną. Jest tak pojemna, że zawiera w sobie nas z naszymi dzisiejszymi problemami, rozterkami, problemami społecznymi, ale też takimi osobistymi problemami każdego człowieka. I my się po prostu w tej Marii Skłodowskiej odnaleźliśmy i spotkaliśmy z nią. I dlatego też każdy z nas w tym spektaklu kreuje rolę Marii Skłodowskiej. Dlatego właśnie, że ona jest tak pojemna i jest tak wieloznaczna. Jest jak takie rozsypane szkiełka i każdy może się w którymś z tych szkiełek przejrzeć. Wychodzi na to, że Maria Curie-Skłodowska staje się postacią najbliższą pokolenia 20-30-latków współczesnych. Coś w tym chyba rzeczywiście jest, że ona nam swoją odwagą, niezależnością, ciekawością świata, bezkompromisowością bardzo, bardzo imponuje i jest dla nas jakimś drogowskazem, jak się odnajdować w tym świecie, który jest trudny i w ostatnich czasach jest, co nam ostatni pandemiczny rok pokazał, jest coraz trudniejszy i trzeba naprawdę dużo siły, odwagi i takiej świadomości siebie, żeby się w tym świecie bezkolizyjnie odnajdować. I takie też są te postaci popkulturowe. One się stają ikonami dlatego, że są bezkompromisowe, odważne, ciekawe, transgresywne, przekraczają różne tabu. I Maria Skłodowska jest jedną z takich postaci w naszej interpretacji tej biografii. Pani Mateusza, z pana perspektywy, te trzy ikony i Maria Curie-Skłodowska? Tak, znaczy bardzo nas zaciekawił wątek samej figury ikony, znaczy jak ta ikona jest do życia powoływana, jak ona się tworzy i na ile sama ikona jest świadoma swojej ikoniczności. To też jest istotne w kwestii Skłodowskiej, ponieważ mamy takie nieodparte wrażenie, że o ile choćby Madonna jest, czy Marilyn Monroe są lub były świadome dążenia do swojej ikoniczności i do osiągnięcia jakiegoś sukcesu, o tyle Skłodowska zupełnie nie miała takich pobudek i Skłodowska postępowała niejako w myśl zasady, róbmy swoje i dążmy do jakichś założonych celów, ale nie szacowany w żaden sposób na popularność i osiągnięcie sukcesu. Okazuje się, że jest to jakiś produkt wtórny jej osiągnięć i zastanawiam się, czy to po prostu, krótko mówiąc, jak Skłodowska by zareagowała na to, że nagle wylądowała na breloczku, nagle jej nazwisko nazywa jakąś ulicę, jest patronką szkoły, znajduje się na jakimś kubku, jest pewnego rodzaju produktem, jest pewnego rodzaju logosem. Ciekawi nas to z perspektywy osoby, która w naszym mniemaniu, w naszym odczuciu, bo tak jak Hela wspomniała, researchu, który zrobiliśmy w kwestii jej biografii, osiągnięć i poglądów, choć oczywiście jest to w pewnym sensie zawłaszczona historia, bo nie znamy jej, możemy tylko sobie dumać, co by ona tam pomyślała, ale ciekawi nas właśnie jej reakcja w tym kontekście. To jak... Też ten spektakl mówi o rodzaju zawłaszczania, który to przed chwilą... O tym, jak to zawłaszczanie i to podejście, które macie Państwo do postaci Marii Skłodowskiej-Curie wygląda na scenie. Do tego wrócimy za chwilę. Teraz dzwonię do siebie sam. Komar boli jak szerszeń. Otwiera się rana, wieczór nic nie przynosi, linia do ciebie nie działa. Teraz dzwonię do siebie sam. 862 752 862 752. Teraz dzwonię do siebie sam. Mnie rozstraja, linia do ciebie nie działa. Teraz dzwonię do siebie sam. Kartki pełne numerów czekają na połączenie. Między nami cisza, nic nie będzie już działać. Teraz dzwonię do siebie sam. 862 752 862 752. Teraz dzwonię do siebie sam. Dzwonię sam do siebie sam. Dzwonię sam do siebie sam. Dzwonię sam do siebie sam. Dzwonię sam. Teraz dzwonię do siebie sam. Lepiej zadzwoń do siebie sam. Teraz dzwonię do siebie sam. Lepiej zadzwoń do siebie sam. Trójce przed południem aktorzy Teatru Papaema, Helena Radzikowska i Mateusz Trzmiel, a wszystko wokół spektaklu Skłodowska Radium Girl. Moi drodzy Państwo, przed chwilą rozpracowywaliśmy, o co chodzi w tym porównaniu ikon Madonna, Marilyn Monroe, Superman i Marii Curie Skłodowskiej, czy właściwie Marii Skłodowskiej Curie. To, co moim zdaniem łączy te postaci, to jest jedna rzecz, że stały się jakimś wyznacznikiem postępowania, myślenia o sobie, o dążeniach dla po prostu zwykłego człowieka. Mimo, że Superman jest przecież postacią wymyśloną akurat, ale to już bez znaczenia w pewnym sensie, jeśli mówimy o ikonach. Gdzieś one potem się odrywają od faktycznych postaci. No i pytanie, czy Maria Skłodowska-Curie kiedykolwiek chciała być taką osobą, wydaje się, z tych biografii, z różnych interpretacji biografii, że jednak niekoniecznie, jakkolwiek na pewno nie miałaby nic przeciwko temu, żeby być taką inspiracją dla osób, które po prostu przedzierają się przez trudy rzeczywistości. Ale teraz przejdźmy do samego spektaklu. Technicznie rzecz ujmując, jakie były największe wyzwania w realizacji tego spektaklu dla Państwa, jako dla aktorów? Pani Heleno. Spotkanie z Marią Curie było bardzo dużym wyzwaniem, ale też ogromną przyjemnością dla nas wszystkich. Trudy w budowaniu roli w takim spektaklu, jakim jest Skłodowska Radium Girl, polegają na konieczności dużej elastyczności, bo my we czwórkę opowiadamy o życiu noblistki, tak jak powiedziałam, wszyscy na jakiś czas wcielamy się w jej rolę, ale też w rolę różnych postaci z jej życia i też jakichś hipotetycznych spotkań. bawimy się konwencjami, więc jest to spektakl trudny technicznie, wymagający kondycji, wymagający wyobraźni w kreowaniu tych przeróżnych światów i przeróżnych postaci, ale to są takie zadania, jakie my aktorzy, też lalkarze, bardzo lubimy i one nas bardzo, bardzo rozwijają, więc jest to jeden z naszych ulubionych spektakli, bardzo duża przyjemność spotykania się z widzami podczas opowiadania tej historii. Panie Mateuszu. Rzeczywiście największym wyzwaniem chyba było w pewnym momencie, największą zagwozdką dla nas i reżyserki Agaty Biziuk, odpowiedzialnej również za tekst, za scenariusz tego spektaklu, było to, kto zagra tę Skłodowską. Pojawiła się rzeczywiście taka perspektywa, czy my będziemy ciągnąć losy, czy jak my to zrealizujemy. I ten zabieg, o którym mówi Hela, który jest istotny w ogóle dla konstrukcji spektaklu, jest też zabiegiem, mamy wrażenie, ze wszech miar uczciwym, bo nikt nie przypisuje sobie w całości przebiegu emocjonalnego tej bohaterki. Patrzymy na nią z różnych punktów widzenia. I szalenie ciekawe jest to, że ja i Paweł Rutkowski, czyli męska część zespołu Teatru Papachema, podejmuje się kreowania tej Marii na różnych etapach jej życia. To jest bardzo dowcipne, ale bardzo też poszerzające perspektywę. Tak, ale poza tym ten spektakl tak jest wyzwaniem kondycyjnym z uwagi na wielość wątków i wielość konwencji, bo rzeczywiście przez chwilę odgrywamy wręcz czeplinowską komedię, potem pojawiamy się w punkowym numerze Girls Bandu Radium Girls. Za chwilę korzystamy ze środków teatru psychologicznego, pojawiając się na kozetce u psychoterapeuty. Więc ten spektakl jest swego rodzaju żonglerką, która daje ogromną satysfakcję, ale faktycznie nauczenie się tej dynamiki, tego tempa, tej zmienności, wgranie to w swój organizm było sporym wyzwaniem. Teatr Papachema, kiedy będzie można zobaczyć Państwa na scenie w rzeczywistości poza wirtualnej, czy już wiecie? Oby jak najprędzej. Mamy taką nadzieję, że jak najprędzej. Niemniej warto wspomnieć, że Skłodowska bardzo zgrabnie i zręcznie zrealizowana w czasie pandemii w wersji online funkcjonuje w naszym wirtualnym repertuarze. I w najbliższym czasie pojawią się kolejne terminy tych online-owych prezentacji, które są zawsze jakąś gratką dla widza, bo ten teatr online jest zupełnie czymś nowym, czymś zupełnie ciekawym i bardzo wygodnym. Dostępnym właściwie w każdym momencie i z każdego fotela tak naprawdę. Bardzo. Z czym gorąco zapraszamy na teatrpapachema.pl, gdzie wszystkie szczegóły repertuarowe znaleźć można. Bardzo Państwu dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem byli właśnie aktorzy Teatru Papachema. I don't blame you. We got carried away. I can't hold on to an empty space. Now you've found a new star to orbit. It could be love. I think you're too soon to call us old. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. Every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. I thought I had you on. We'll be right back. start to orbit. It could be love, I think you're too soon to call us so. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. I thought I had you on hold. I thought I had you on. Autopromocja. Pisałem tak, jak umiałem. Co z tego wyniknie, pojęcia nie miałem. Rok Lema w Trójce. Przemysław Bluszcz czyta powieść z połowy lat 70. Stanisław Lem. Katar. Muzyka Łukasz Borowiecki. Katar, tego byłem pewien. Uczulenie na pyłki nie jest żadnym mankamentem. Tak, ale gdzieś w rubrykach moich akt personalnych musiało być napisane alergik. A więc niepełnowartościowy. Barbara Marcinik, zapraszam. Od poniedziałku do piątku, około 11.45. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, A gdyby tak za robota sprzątającego na Rety w Media Expert płacić 11 zł miesięcznie, to by było fajnie, co? Barbara, za nowego robota sprzątającego 11 zł? No? No to by było super. I RRSO 0%. Widzicie? Nawet prawdziwy killer nie boi się szczepienia. Bądźmy jak on. Szczepmy się przeciw COVID-19. Zarejestruj się na szczepienie już teraz. Możesz to zrobić, dzwoniąc na bezpłatną infolinię 989, wysyłając SMS o treści Szczepimy się na numer 880-333-333, wypełniając formularz na stronie pacjent.gov.pl, kontaktując się z wybranym punktem szczepień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Drodzy Państwo, dżungla ekonomii nie straszna, kiedy na przedzie wyprawy Marcin Jagiełowicz. Informator ekonomiczny. No tak, a ze mną jako przewodnik po tej dżungli Piotr Bujak, główny analityk PKO BP. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Widmo zamknięcia jednej z kluczowych polskich elektrowni wydaje się, że znika z horyzontu. Tak wynika z deklaracji premiera Mateusza Morawieckiego po rozmowach z jego czeskim odpowiednikiem Andrejem Babiszem w kuluarach unijnego szczytu, który odbywa się teraz w Brukseli. Jesteśmy już bardzo blisko porozumienia. W jego wyniku Republika Czeska zgodziła się wycofać wniosek do TSUE. To porozumienie przede wszystkim zakłada wieloletnie projekty z udziałem polskiej strony w wysokości do 45 milionów euro. Przypomnijmy, Czesi poskarżyli się Trybunałowi w Luksemburgu, że polska kopalnia obniża poziom wód gruntowych w tym regionie. Unijny Trybunał Sprawiedliwości do czasu wyjaśnienia sprawy nakazał wygasić kopalnię w Turowie, a bez niej nie może też działać elektrownia, która pokrywa nawet do 7% zapotrzebowania na prąd. Panie Piotrze, no to chyba dobra wiadomość. Dobra, zdecydowanie. Musimy pamiętać o kontekście, to znaczy o rosnącym zapotrzebowaniu na energię elektryczną w szybko rosnącej polskiej gospodarce. Okres pandemii i recesji, którą mieliśmy w zeszłym roku, on spowodował, że trochę zapomnieliśmy o tym, że pojawiają się deficyty energii elektrycznej w Polsce, czy ryzyko blackoutu, czyli wyłączeń dostępności energii elektrycznej, przynajmniej dla przemysłu, ale w tym momencie gospodarka odżywa i bez elektrowni w Turowie, bez też oczywiście pracy kopalni w Turowie, no moglibyśmy mieć dość szybko problemy z dostępnością energii elektrycznej. Także to naprawdę bardzo poważny problem w skali całej gospodarki i bardzo dobrze, że na to wygląda, udało się go szybko rozwiązać. Bo gdyby ewentualnie trzeba było wygasić te kopalnie, no to pewnie mówilibyśmy o wzrostach cen prądu, prawda? Zdecydowanie. No to i tak wydaje mi się niestety nieuniknione. Przed nami duże koszty transformacji energetycznej. Osiąganie ambitnych celów klimatycznych będzie kosztować i trzeba się liczyć z tym, że ceny energii elektrycznej będą systematycznie rosły i dla przemysłu, i dla odbiorców indywidualnych. Natomiast no, ważne, żeby to był wzrost w miarę przewidywalny, umiarkowany, a przy dużym deficycie energii mógłby być znacznie większy, przekraczające możliwości finansowe wielu przedsiębiorstw czy gospodarstw domowych. No zwyczajnie to jednak spółki energetyczne konsultują te sprawy z Urzędem Regulacji Energetyki. To się wszystko odbywa w ramach, które przewiduje polskie prawo. No tutaj mielibyśmy jednak do czynienia z takim bardzo gwałtownym skokiem tej ceny, którą musieliby zapłacić nasi dostawcy, no więc na pewno sprawa by się dużo bardziej skomplikowała. Panie Piotrze, rekordowe dane z polskiej gospodarki. Produkcja przemysłowa wzrosła o niemal 50% w porównaniu z kwietniem zeszłego roku. Sprzedaż detaliczna, tutaj mamy wzrost o ponad 20%. Takie dane podał Główny Urząd Statystyczny. Bardzo ciekawe jest jeszcze spojrzeć głębiej w te dane, zobaczyć na przykład sektor samochodowy. Fabryki w Polsce wypuściły o ponad 370% więcej samochodów, porównując rok do roku. Fabryki mebli, tutaj wzrost 125%. To są wielkie liczby. Trzeba może wziąć gumkę po prostu i wymazać prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego in plus w tym roku? I tak i nie. Najpierw chciałbym zwrócić uwagę na to, że tutaj działa trochę magia efektów statystycznych, to znaczy nie jest trudno wzrosnąć o 300 czy 400% z poziomu niskiego w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, gdy zaczęła się pandemia i wszystko stanęło, zamarło i gdy produkcja w branży motoryzacyjnej spadła o 70-80%, to teraz wzrost o 370% tego obniżonego poziomu to jest ciągle dużo poniżej poziomu sprzed pandemii. Ale te dane są bardzo budujące, obiecujące, optymistyczne, jeśli popatrzymy na różne branże i łącznie na przemysł, czy też na sprzedaż detaliczną, bo szczególnie w przypadku przemysłu jako całości, z różną sytuacją różnych branż, ale przemysł jako całość jest już powyżej nie tylko poziomu sprzed wybuchu pandemii, poziomu produkcji sprzed wybuchu pandemii, ale nawet powyżej trendu wzrostowego, którym byśmy szli, rozwijali się, gdyby pandemii nie było. Więc przemysł pandemię zostawił już dawno za sobą. Aha. Można wręcz postawić taką tezę, że polski przemysł na pandemii skorzystał. I też te dane o produkcji przemysłowej były trochę lepsze niż szacowali ekonomiści, na pewno niż my prognozowaliśmy i one wspierają nasze oczekiwania, naszą prognozę chyba najbardziej optymistyczną na rynku, że wzrost gospodarczy w Polsce w tym roku może przekroczyć 5%. Oczywiście to jest wzrost niskiej bazy. Pamiętamy o tym, że poprzedni rok był dla polskiej gospodarki bardzo trudny, choć na szczęście nie tak trudny jak dla większości innych Unii Europejskiej. Mhm. W takim razie rozumiem, że już majowe dane bez tego efektu bazy, bez tego szoku otwierania gospodarki nie będą aż takie ładne? A może właśnie ten wzrost będzie kontynuowany, pana zdaniem? Będą już mniej spektakularne te liczby, bo baza będzie już trochę bardziej normalna, ten punkt odniesienia będzie bardziej normalny. Natomiast jeśli byśmy spojrzeli na trend, gdybyśmy oczyścili dane tych efektów statystycznych punktu odniesienia, też z efektów sezonowych, bo trzeba, analizując dane ekonomiczne, też pamiętać o tym, jak na nie wpływa sezonowość. Gdybyśmy dane z tych różnych statystycznych, sezonowych efektów kalendarzowych oczyścili, to moim zdaniem maj pokaże wzmocnienie trendu wzrostowego w gospodarce. Takie są przewidywania ekonomistów. To też pokazują dane wysokiej częstotliwości, bo nie czekamy na dane Głównego Urzędu Statystycznego publikowane z blisko miesięcznym opóźnieniem, tylko staramy się patrzeć na przykład dane o zużyciu prądu, ruchu ciężarowym na autostradach, co pozwala przybliżyć i zrozumieć i obserwować z dnia na dzień, co się dzieje w gospodarce. I te dane wysokiej częstotliwości, takie alternatywne, pokazują, że w maju wraz z obsyraniem gospodarki, też biorąc pod uwagę mocny popyt za granicą, gdzie gospodarki są bardzo stymulowane fiskalnie i monetarnie, Niemcy, Stany Zjednoczone, cała właściwie też Europa poza Niemcami, to wszystko sprzyja mocnemu odbiciu aktywności w polskiej gospodarce. Także maj, chociaż patrząc na liczby będzie wyglądał trochę mniej spektakularnie, to faktycznie pokaże, że gospodarka wychodzi z pandemii z dużym impetem. Panie Piotrze, wzrost olbrzymie, niesamowite, to nie tylko najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego, ale też kryptowaluty, które wiemy, że uwielbiają takie olbrzymie wzrosty. No i w ostatnim czasie duże spadki na najpopularniejszej między innymi kryptowalucie Bitcoinie, a z kolei zyskuje złoto. Czy to jest odwrócenie jakiegoś trendu na rynku? Może jednak szukamy bezpiecznych przystani, przestaliśmy ufać tym kryptowalutom, przed którymi przecież często też przestrzegają komentatorzy ekonomiczni? Ja bym chyba w tym momencie nie wiązał notowań kryptowalut ze złotem. Aha. I nie powiedziałbym chyba, że już inwestorzy szukają bezpiecznych przystani. Raczej patrząc na całokształt notowań rynkowych różnych aktywów, też akcji, obligacji w ostatnich tygodniach, raczej przeważa ciągle apetyt na ryzyko związany z nadziejami, że gospodarki wychodzą trwale już z pandemii. Natomiast jeśli chodzi o kryptowaluty, no to tutaj sytuacja jest ciekawa, no, warto tutaj chwilę się zatrzymać. Mamy olbrzymią zmienność cały czas. Takich zwrotów akcji na Bitcoinie i innych kryptowalutach było już bardzo dużo. I jest kolejny taki zwrot akcji. To pokazuje, są kolejne gwałtowne zmiany notowe, nawet o kilkadziesiąt procent w ciągu kilku dni, co pokazuje, że to nie jest dojrzały rynek, to cały czas nie jest uregulowany rynek. I stawiając, panie Piotrze, tutaj kropkę. Tylko dla ludzi o mocnych nerwach. To prawda. I z tą myślą Państwa zostawimy. Dobrych wyborów ekonomicznych dzisiaj życząc Piotr Bujak, główny analityk PKO BP i Marcin Jagiełowicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Kostka masła. Dwa jajka. Mąka. Cukier. I jeszcze garść pachnących truskawek. A na koniec coś specjalnego. Lotto. Na szczęście. Dla naszej mamy. Mamy przepis na szczęście. Podaruj Lotto na Dzień Matki. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywność.